face o oare, priviți la Fiul Său. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Splendoare la tot ce a creat, priviți și dați-i slavă, nimic nu-i de mirat. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Pe Domnul înaintea ochilor, găsesc în El odihnă și sunt biruitor. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. O, Doamne, fierbinte îl doresc, în casa Ta o viață aș vrea să locuiesc. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când îți întorci privirile spre El,